Краплі важкі, мов коралові намистини, падали на розкриті підручники, на вижовклі фотокартки. Вона йшла, повита сизим оболоком. Він перелистував «Атлас Леонардо да Вінчі». Приморив сон. Верхівку мого сну прорізає пташиний крик. Тут фіолетові ночі, і ніщо не зранить так глибоко, як несподівана ніжність. Вона приходить, мабуть, із свободою, обов'язково пізньої весни, либо тоді, коли лайнути когось захочеш. Ошпарить окропом, листом пожене осіннім, обтрусить квітом із дерев, ловиш зором у згортках неба птахів. Знову тижнями невидко сонця, котрий уже день снігом намітає, ворушить віхолами дахи, а тобі начебто роздирає стару зашкарублу рану і розрадить жінкою, що присипана, мов попелом, парфумами. Малий ще спить, чуючи притлумлений голос, сторожко нашорошивши вуха, розламуючись у раковині вуха, що спадає до шелесту скинутого з дерева листя. Углухало, як тільки до нього находило сновиддя, видиво Лідії. То під кущем глоду вона лежить, чекаючи невідомо на кого, а швидше його. Углухало, пробиваючись від залізничного насипу, де чорним крилом обтискає червоні яруги обгорілий ліс, що його підпалив безпритульний, обгризаний вошами, спохирений гнійниками екземи місцевий юродивий нечипір. Дмухнувши іржею на груди, сотає кров жилами, пролазить у сновидіння, радше подібний до дитячого плачу. Малий ще спить, облизуючи губи злиплим язиком, утиснувши закрижанілі коліна в теплий живіт. І від зайшлої люті безхазяйна псюрня рве об'їдені блохами загривки, металево дряпає кігтями брук. Стихає, облишивши суку, підібгавши облізлі хвости. Нажухані утробним криком з боку лісу та обмілілої річки Шовгенихи. Наразі крик стихає, чути шарудіння теплого пір'я. Пугачі перебирали ніч розпачливим скигленням, мов би на поразку. Малий вставав зрання, блукаючи кімнатами, плутаючись у жовтих попрілих занавісах. Якраз на своє 13-ліття вишукував, протираючи ліктями шибу, Лідію. Чув, як човпикає коридором батько, одхаркуючи на підлогу викореним у безсонні години. Підходив до кімнати, де спить на животі мати, розпустивши золото волосся по спині, округлих половинках міцного заду, а місяць у повні. Згадалося й тихим голосом: «Друже мій єдиний, тінь моя власна, од якої я сахався, бо не є вже людиною, пусти, пусти до себе». От батька несло сечею і перегаром, а місяць так укохував її тендітний ніжний зад, що навіть малий замилувався. По часах відшукував у Русі порухах жінок материні, зводячи докупи, а мати під ранок поверталася із запахом гною або продимлена дорогими цигарками. Гній – то від роздай бідів. В'їлося у пам'ять, радше поговорами, батько Вадим, молодий ще на той час слідчий, прибув із столиці, якраз на весілля потрапив. Гули, мов бджоли у пасіці. Тоді вона, казали, пустилася берега. А десь воно почалося так. Молодий та молода за весільним столом цілувалися під гірко. Пили не менше за весільних братів, дружок, сестер, родичів і всілякого прийшлого люду. Понапивалися до того, що позалазили на столи і по холодцях, вареному, голубцях, вінегретах вигецували гопака. Молодий вигукував про вічну любов, що заживуть куди там вашому. Захропів просто на цираті в недоїдках. Його попідруки дружки відвели до подружньої спальні, а молода зіп'яно переплутала кімнати. Зайшла, шматуючи нервово, вивільняючись від фати, рвучи тонкий серпанок, обперекинуті лавки, дзиглики, шкло, забрала до кімнати, де хропів ходун. Той, що найстарший із роздайбідів. Худий, широкий у плечах, з осиною талією, чорніший від усіх братів, не гребував лигонутися навіть із худобою.